राव। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 जनवरी 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिनासर में हुआ। राव में आया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब उस परमात्मा ही है ऐसा ज्ञानी महात्मा बहुत दुर्लभ है। बहु नाम तनु नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते इति प्रपद्यते वासुदेव सर्वति स महात्मा दुर्लभ। खास चीज है, खास पहले आरंभ किया है सातवा में तो बताया कि समग्र रूप का वर्णन करूंगा मैं। समग्र यदगा तो नहीं, अन्य ज्ञातम जानने के बाद में और जानना कुछ बाकी रहेगा नहीं ऐसा है। क्योंकि मत्तव परतम नान्यत और है ही नहीं, मैं ही हूं, ये बात भगवान ने कही। तो खास बात है, ये मर्म की बात है, भीतर की बात है, असली बात है, तत्व की बात है, निष्कर्ष है, निचोड़ है सबका। खास कोई साधन करना चाहे तो ये जो कुछ मैं ही केवल हूँ। जड़ है, चेतन है, सत है, असत है, नित्य है, अनित्य है, विकारी है, निर्विकार है, ये सब कुछ मैं ही हूँ। सदसत वर्ण सत असत आम ये वर्ण 9वें अध्याय का। तो सातवां ने कारण रूप से अपने को बताया कि मैं ही अनेक रूप से प्रकट हुआ हूँ, और 9वें में कार्य कारण दोनों सब मैं ही हूँ और अंत में मैं ही रहता हूँ। 10वां में मुख्य मुख्य वो बात बताई। 15वें 12 महात्म प्रभाव रूप से मैं हूँ। तब तो ये बताया कि एक मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है नहीं है, मैं हूँ। तो आपके देखने में आवे, सुनने में आवे, समझने में आवे, ग्रहण करने में आवे, अंतःकरण के चिंतन में आवे, अच्छा मंदा जो भाव आ जाए, कुछ दिखे दृश्य दिखे, अच्छा है, बंदा है, मामूली है, भाव है, ऐसा है, वैसे वो दिखने में आ जाए, सुनने में आ जाए, समझने में आ जाए, जो कुछ सुनने में आ जाए, परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा भूख लगे हुए परमात्मा, अन्न पर परमात्मा, प्यास लगे हुए परमात्मा, जल मिले हुए परमात्मा, जो आपके दिखेगा, नींद आए हुए परमात्मा, शांति में हुई परमात्मा, जो वृत्ति पूर्ण हुई परमात्मा, शांत जित हुई परमात्मा, निश्चलित परमात्मा, संचल है तो परमात्मा, आता है तो परमात्मा, जाता है तो परमात्मा, ऊपर है तो परमात्मा, नीचे है तो परमात्मा, चारों तरफ है तो परमात्मा, उत्तर दक्षिण इनमें है तो परमात्मा, ऊपर विशेष दसों दिशा परमात्मा ही है, चार दिशा, चार अंतर दिशा, अंत अंतराल और एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाओं है, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम और ऐसे ही अग्नि वायव्य नैऋत्य और ईशान, ये 8 और ऊपर और जिससे ये 10 दिशा होगी, 10ों में वो ही वो है, तो दस दिशा भी वही है, दसों दिशा भी वही है, सब काल भी भूत भविष्य वर्तमान वो काल भी परमात्मा ही वही है, परमात्मा वर्तमान भी वही है, भूत काल भी वही है और भविष्य काल भी वही है, वही है ही वो, इसकी सिवा कुछ है ही नहीं। जागृत भी वो है, स्वप्न भी वो है, सुषुप्ति वही है, जागृत और स्वप्न के पदार्थ तो वही है, क्रिया है तो वही है, वस्तु है तो वही है, सुषुप्ति पूर्णी है तो वो सबके अभाव भी वही है, वो अभाव का ज्ञाता भी वही है, वो परमात्मा ही है। ऐसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, ये उत्पत्ति भी वही है, प्रलय भी वही है, स्थिति भी वही है, ज्ञानी भी वही है, अज्ञानी भी वही है, सत असत जो कुछ है सब कुछ है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम। अगर साधना आप करना चाहते हैं, सिद्धि जल्दी सिद्धि मिल जाए करना चाहते हैं, तो ये बड़ी सीधा हुआ है, बड़ा सीधा। एक परमात्मा तत्व ही है, असम तत्व देखने में ये परमात्मा है, गाय देखो वो परमात्मा है, वृक्ष देखो वह परमात्मा है, पत्थर में वाह बराबर ऐसे मौन धारण किया बैठे हो, मारे बरसों से बैठे हो, पार रूप से आप ही बने हो, नदी रूप से आप ही बने हो, जल रूप से आप ही बने हो, हिमालय बर्फ गए वो भी आप ही बने हो, महान तेज आग लग रही है, बिजली लग रही है, बिजली से आग लग रही है, हिट तड़प रहा है वही बात है, और बिजली से ठंडी आ रही है, बस वो ब्रिज बन गया, अगर बर्फ जब रही हुई आप ही हो, अग्नि भी आप ही हो, धुआं भी आप ही हो, लकड़ी भी आप ही हो, यज्ञ भी आप हो, क्रतुर यज्ञ अहम, क्रतुर अहम यज्ञ सदा हम, अहम औषधम मंत्र हम, अहम एवाजम आम अग्नि अहम तम तपाम्य हम, अहम वर्षम निर्णामी उमित अमृतम से अमृत सद सत्यवाजन मई मैं हूँ। ये खास भगवान ने विज्ञान से ज्ञान कहा है, सातवा महीनों विज्ञान से ध्यान, ऐसा आप ही आप हो, बड़ी सीधी सर बात, जो देखने में आवे, जो सुनने में आवे, समझने में आवे, जो करने में आवे, वो परमात्मा ही है। सत्य अहम है अर्जुन, अर्जुन कहता है सत असत तत्परंच यत, सत भी आप असत भी आप, इनसे परे वो भी आप ही एक आप ही आप, सब जगह परिपूर्ण है, जो जल्दी है परमात्मा ही। बहु नाम धर्म नाम अंत्य है, अंत्य मन इसके बाद जन्म नहीं होगा, ऐसा ज्ञान होने पर मेरे शरण हो जाता है, उसको फिर जन्म नहीं होता। जन्म कहाँ हो, कहाँ जन्म हो बताओ, बर्फ ही बर्फ है, उसको किसके पीछे छिपावे, जिसके पीछे छिपावे वो बर्फ, जो पीछे छिपावे वो बर्फ, आवे वो आगे भी वो बाहर भी हो, समुद्र में वह तो क्या देखे, जल ऊपर तो जल, नीचे तो जल, चारों दिशाओं में जल, दिशाओं में जल, जल जल जल ही जल है उसमें, उसमें तरंग है, बुदबुदा है, ये द्वार है, भाटा है, बढ़ना है, घटना है, तरंग है, ये सब उसमें है। तत् तत्व जल तत्व में न घटना, घटना है, न बढ़न है, द्वार है, न भाटा है, जल में न बूंदा है, न वो कोहरा है, न कोई बर्फ है, न कुछ एक जल है, जल एक जल अनेक रूप दिखता है, ऐसे कई भेद है वायु के भेद, कोई ठंडा वायु है, कोई गर्म वायु है, कोई साधारण वायु है, कोई शीतल मंद सुगंधी वायु है, त्रिवेदी वायु है, अरे परमात्मा ही है, न शीतल है, न ठंडा है, न गर्म है, परमात्मा ही है, ये ऐसा दल नहीं, परमात्मा ही है, ये वायु सभी परमात्मा ही है, सपा पाल हाथ कर कुछ कोई अटकाव है ही नहीं, चढ़ जाओ मीलों तक तो कोई अटकाव नहीं, वो परमात्मा ही है, अरे सुई नहीं गड़ती जिसमें वो पत्थर भी, ठोस से पोल, बढ़िया से बढ़िया, घटिया से घटिया, निकम से निकमार, बड़ा उपयोगी अनुपयोगी, आवश्यक अनावश्यक, सब परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा, केवल वो अनेक रूप से तो परमात्मा ही परमात्मा, कितना विशिष्ट भगवान है, कितना प्रतिष्ठित रूप से परमात्मा है, वो एक ही है, ये सर्वोपरि साधन है, सबसे ऊंचा, कितना सरल जो देखने में आवे, जो सुनने में आवे कि परमात्मा है, जो कहने में आवे परमात्मा है, चलने में आवे किसी परमात्मा है, कि परसाजी की परमात्मा है, पग भी परमात्मा है, चलना भी परमात्मा है, पृथ्वी परमात्मा है, मार्ग भी परमात्मा है, रेल चले पटरी भी परमात्मा है, रेल भी परमात्मा है, चलना भी परमात्मा है, सिटी से परमात्मा है, ड्राइवर जो परमात्मा है, गाड़ी जो हरी पृथ्वी करेंगे लाल करियो परमात्मा है, वो परमात्मा है, चलाओ वो परमात्मा है, क्रिया है वही परमात्मा ही है, पदार्थ वो परमात्मा ही है, मुसाफिर भी परमात्मा ही है, जितने बैठे वो भी परमात्मा ही है, मालगाड़ी चले हुई माल की परमात्मा है, उनमें जितनी गाड़ियों चलते वो भी परमात्मा है, सदा सत्या हम ये वर्णन। बोले इसमें क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई करना है, क्या सीखना है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सीखना है वो तो नाहक समय बर्बाद करना है, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं है, बेम और पड़ जाएगा, मैं जान गया, मैं इतना पढ़ गया, महान बद हो जाएगा, तत्व की प्राप्ति में बाधा हो जाएगी, क्यों मैं जानकार हूँ, समझदार हूँ, कोरी मूर्खता बढ़े और की न बढ़ रही, कोरी मूर्खता बढ़ रही है, साक्षरण अद्वितिया विभंत मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष से विद्वान, विद्वान समझता है मैं इतने शास्त्र पढ़ गया, छह शास्त्र पढ़ गया, चार वेदर पढ़ गया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसे बताया है यथा खरस चंदन भारवाही भारसी वेदता न चंदन से गदा समझ, भार कितना ही तो सारता है, चंदन है, कपूर है, पत्थर है, बिस्टा है, पत्थर भार है, यू सास वेदता पढ़ गया था, जय राम जी यथा खरस चंदन भारवाही, चंदन को ढोता है भारत से वेदता रसंदन, इतना सास है, इतना पुराण है, इतना घर, इतना इतना लोग है, इतना पर लोग है, यहाँ पृथ्वी पर इतना मंडल है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये जानता है, मैं बड़ा जानकार हूँ, उसका मेरे को ज्ञान है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो राकेट रह जाता है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें से फोन बोल रहा है, रेडियो बोल रहा है, वो ये रहा है, सब भूल रहा है, भूल रहा है, तत्व को भूलने का तरीका है, उस तत्व को भूलने का तरीका है, समझेगा हमारी समझदारी है, हम कितने व्यापक कितना जानते हैं, बताओ तुम जानते ही नहीं, हम जानते हैं, इतने इतने देश है, इतनी इतनी भाषाएं, इतनी इतनी लिपियां है, इतने इतने अक्षर है, इतने इतना इतना है, सब जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, एक दूर दो जानते, सब भगवान है, बस बिल्कुल जानते, भगवान सच्ची है, उस उदाहरण है नहीं है, उस उदाहरण क्या जानना हुआ, अंधेरे भाग फैला, यही हो ले लिया, मैं यू ले लिया, यू ले लिया, कोई तकलीफ नहीं ले लिया, कुछ नहीं भाई, क्या ले लिया, जय राम जी, कोई सिवान नहीं जाएगा, तेरी परमात्मा ही परमात्मा, निहार हो गए सब ले लिया, एक विज्ञा तेन सब विज्ञा तो मिलती, मैंने भी सब एक परमात्मा जान दिया, सब कुछ जान दिया, यो मा में यो मूड़ो जाना थी पुरुषोत्तम, मेरे पुरुष होता है सर्वविद, सर्वविद भगवान दे दी सर्वविदना, वो सर्वज्ञ है परमात्मा, सर्व तो परमात्मा ही है, सर्व वासुदेव सर्वम, वो सर्वभूत हो गया, स्वभाव मामी स्वभाव से चले तो फिर तो उठे तो बैठे तो सब परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, उठना बैठना देखना सोना आना जाना लेना देना खाना पीना सोना बात करना चुप हो जाना, सब परमात्मा है, सब एक परमात्मा है, कितना सूम साधन है बताओ, अरे ऊंचे से ऊंचा साधन, गीता कहते सब महात्मा सुदूर, वो महात्मा हम ही बनेगा, अपने अपने अपने में अपने सब महात्मा हम ही है, सब महात्मा कौन है, हम परमात्मा परमात्मा, लाली माई जी के सामने बात हो रही थी तो कहते कौन सी गीता की टीका कौन सी ऐसी कैसी है, तो पुरानी बात हमने लिखी भी नहीं थी, साधक संजीवन तत्व भी लिखी हुई थी, तो मैंने टीका ने की सारी टीकाओं में देखा जाए तो ये टीका ये बढ़िया है। तो वो देखो एक आदमी पूगल गया, पूगल पूगल की पद्मनी होती है वो बड़ी श्रेष्ठ स्त्रियों में सब में पूगल पद्मनी पद्मनी शंखनी चित्रनी चित्रणी है नायिका है नायिका है शास्त्र मजरा है नायक है धीरोदात धीर धीर शांत धीर प्रसन्न धीर गर्त धीरोदात नायक है सब नायिका है नारी। तो नायिकाओं में नर्मी जो पद्मनी नायक सबसे ऊंची नायिका है ऐसे पूगल पद्मनी सबसे श्रेष्ठ है। एक आदमी गया पूगल पद्मनी देखने पूगल सब भाई पद्मनी का दर्शन करेंगे पूगली पद्मनी होती है बड़ी श्रेष्ठ श्रेष्ठ देखो। तो फिर गया दिन बारी फूस न खंड आई गाँव खरवासु फूस ले बारे कूट फेंकने आई कि भाई मैं देख लो कहीं देख लो भाई सारे मारे पूगली पद्मनी का दर्शन करना है पूगली पद्मनी वही हूँ देख रहा वह पूगली पद्मनी मैं ही हूँ समझा सुना पा ठीक है भाई पूगली पद्मनी दर्शन हो गया नमस्कार करो मैं कहो मैंने कोई पूछ रही टीका क्या मार दो आपको तत्व नहीं है हमारे ऐसा करता सब पूगली पद्मनी है आप पूगली पद्मनी आई ठीक है लोग पूगली पद्मनी मन नहीं कहवा जो भारत पूगली पद्मनी गीता है गीता जी पूगली पद्मनी है कोई सास करे कोई वेद करे कोई स्मृति पढ़े कोई कुछ पढ़े कोई कुरान पढ़े कोई पुराण पढ़े कुछ पढ़े तारे कुमार तो पूगली पद्मनी आई है गीता इससे बढ़कर बात कोई है नहीं भाई सबसे गीता है पर और गीता में क्या अखबार में सुनू ये सबसे बढ़िया है और कोई पढ़ने के जरूरत नहीं जाने शुरू नहीं कोई गुरु बनाओ चेला बनाओ गुरु बनाओ बनाओ ना कुछ नहीं परमात्मा ऐसा भी बनाना है ही नहीं गुरु बनाया बनाया वो गुरु गुरु नहीं होता असली तो बनावटी गुरु है असली गुरु गीता है तो बनावटी हो तो हम बनाए गुरु बनाओगे तो तुम बनाओगे बनावटी सब जो बनेगा तो मिट जाएगा गुरु बोले गीता है गीता श्रेय हम चेष्टा में गीता में तो तमाम गृह भगवान के गीता आश्रय से मैं रहता हूँ गीता मेरा उत्तम घर है सब बढ़िया से बढ़िया ठिकाना भगवान का ठिकाना क्या है बढ़िया घर भगवान है कहाँ रहते हैं गीता में तो तमाम गृह और मारो खास असली पत्थर है कोई ढूंढे नहीं मर कागज देंगे पूछ है ठिकाना पूछ नहीं गीता है ये भगवान का ठिकाना है गीता पौधा ठीक ठिकाना पहुंच जाए भगवान पर पास में ये खास ठिकाना राग भी परमात्मा है द्वेष भी परमात्मा है क्रोध भी परमात्मा है शांति भी परमात्मा है संत भी परमात्मा है दुष्ट भी परमात्मा है सत्य भी परमात्मा है असत भी परमात्मा है अच्छा भी परमात्मा है मंदा भी परमात्मा परमात्मा जाते कुछ नहीं सामर्थ पड़ी हो दो है झगड़ो तो बोलो सामर का पानी नमक क्यों भाव कहा था सामर पड़ी हो दो है सांभर में लकड़ी पड़े तो दूर हो जाए हड़का पड़े तो दूर हो जाए पानी में तो दूर हो जाए मिट्टी में तो दूर हो जाए सब दूर हो जाए एक दूर है आग में पड़े तो सगड़ा ही भस्म हो जाए सगड़े चमकने लग जाए काठ दे दो चाहे कोला दे दो चाहे ठीक रख दो चाहे पत्थर रख दो वो ही चमकने लग जाए कर दो पड़े तो चमकने इस बात वास सर्व ये सर्वोपरि तत्व है गीता सर्वोपरि पूगली पद्मनी मैं ऐसा कर रहा स्वामी जी पूगली पद्मनी पूगली पद्मनी पद्मनी गीता जी है ये पूगली पद्मनी है ऊंचे सोच समझा कितनी बढ़िया बात बताओ, गीता में वासुदेव सर्वम सत सत अहम अर्जुन सत असत अहम ये अर्जुन भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है सत असत तत्पर जाते सत भी असत भी आप इससे परे भी जो कुछ है जहां वाणी से कहा जाए नहीं कहा जाए वो मन से चिंतन में वो भी चिंतन नहीं वो भी अचिंत्य रूप आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तो आप ही हो जो सात्विक आप ही हो सब परमात्मा ही परमात्मा सिवा परमात्मा कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं कोई हो ही नहीं सकता परमात्मा ही परमात्मा ये वो ये ऊपर ये सब जगह देखा जाए तो सब विद्याओं में सब कलाओं में सब तरह तरह के नाटकों में विजय में अच्छा में मंदा में महान महान घोर अंधकार में घोर प्रकाश में सूर्य में चंद्रमा में तारा में नक्षत्र में आकाश में नीचे ऊपर पाताल में सबसे उत्तर सौदे लोगों में सौदे भवनों में त्रिलोकी में त्रिलोकी सौदे भवन परमात्मा ब्रदर उन्हें सृष्टि के लिए जीव सरासर है जितना है बस जड़ चेतन में जीव जत सब राम में दान श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम में सब ज्ञानी गुरु परम पाणी देव धनु नर नाग खग पितर प्रेत पितर गंधर्व प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निस्तर निस्तर कृपा करो वो सर बोलो कृपा करो वो सर सब भगवान हमारे भगवान प्रेत और पितर और गंधर्व रजनी सर राक्षस भगवान है हिंदू रूस मानर लड़ाई ये मंदिर ये मस्जिद सब परमात्मा ही परमात्मा है सब भी परमात्मा ही परमात्मा है यहूदी भी परमात्मा है जैन भी परमात्मा है ये हिंदू भी परमात्मा है मुस्लिम भी परमात्मा है ईसा भी परमात्मा है पारसी भी परमात्मा है यहूदी भी परमात्मा है देश भी परमात्मा है विदेश भी परमात्मा है आना भी परमात्मा है जाना भी परमात्मा है जीना भी परमात्मा है मरना भी परमात्मा है जो खाना भी परमात्मा है पीना भी परमात्मा है खाना वाला भी अन्न हम अन्ना दो हम भगवान के अन्न भी मैं ही हूँ अन्ना भी मैं ही हूँ अन्न हम अन्ना दो अनादि में बताओ भूख को परमात्मा दूध आवे कहाँ से भूखा मैं कहूँ तुम्हें क्या दूध पिलाने में अब आया पहले मारी ठीक ही पर तू आया तू महाराज मैं नहीं हूँ मैं नहीं है मैं जाऊँ तू मैं और कौन है मैं पहचान हूँ तू यहाँ तू ही था ना महाराज मैं नहीं था तो तू आवे कहाँ से बताओ तो भूखा आवे कहाँ से बताओ कहाँ से आवे दूजा है ही परमात्मा तुझे आवे कहाँ से भूखा भी परमात्मा है अन्न भी परमात्मा है धाया भी परमात्मा है बैठा भी परमात्मा है उठता भी परमात्मा है चलता भी परमात्मा है गाता भी परमात्मा है रोता भी परमात्मा है ब्याह भी परमात्मा है मरना भी परमात्मा है मुर्दा भी परमात्मा है बीन बीन भी परमात्मा है बोलो कहीं गोष्ठी हो रही सत्संग परमात्मा है दूर से सारा मुत कहा मत कल है मजा पीने और कल हो रहा वही परमात्मा ही है मजा ही परमात्मा पीने वाला ही परमात्मा कल भी परमात्मा ग्रह भी परमात्मा शांति भी परमात्मा सुख भी परमात्मा दुख भी परमात्मा अनुकूल परमात्मा प्रतिकूल परमात्मा परमात्मा से चीज है ही नहीं वही है एक ही की तलाश कैसा बढ़िया योग वर्ष माया के तो वो प्रकृत और पुरुष और जीव और परमात्मा को और ईंट को और सूना को और पृथ्वी को समुद्र को और चाहे वृक्ष को हो चाहे पाषाण को हो चाहे पत्थर करो चाहे पर्वत करो चाहे माया करो सब एक ही परमात्मा की भाषा है सब भी तुमने नहीं बोलेगा ये तो कोष नहीं आया भाई शब्दों का अर्थ बताया कोष है सब परमात्मा बस सब परमात्मा का नाम है झूठ है परमात्मा साचे परमात्मा, दुष्ट भी परमात्मा, सज्जन भी परमात्मा, कृपा भी परमात्मा, क्रूरता भी परमात्मा, स्वामी से भी परमात्मा, त्रय भी परमात्मा, शांति भी परमात्मा, अब बुखार परमात्मा, अब पेट दुख से ही परमात्मा, सिर दुख तो परमात्मा। अनंत है ना परमात्मा। अब कितना कहोगे आप, चाहे उम्र पर कहता रहो परमात्मा, फिर अंत आएगा नहीं, फिर बाकी जाएगा कहना। एक बाबा जी सुनी बात, एक बाबा जी बात सुनी, सूरदार से उनका महाराज पद बोलो तो एक पद गा देते अपना, फिर बोलो फिर वही गा दिया अपना, कि महाराज पद सुनाओ फिर वही गा दिया, कि महाराज एक एक ही सुना दे और गे? ये एक भी नींद आऊ जो पर रहता है ये भी सुना, कौन नींद आ जाती है, ये एक भी बाकी रहता है। और भी आगे तू है और भी आगे तू भी है, अब क्या है, अब परमात्मा है, सब है जो परमात्मा, नहीं जो परमात्मा है, जो परमात्मा अब जो परमात्मा, जाओ जो परमात्मा, नहीं जो परमात्मा, जाग जो परमात्मा, समाधि परमात्मा, लड़ाई जो परमात्मा, अस्त्र शस्त्र परमात्मा, मरे जो परमात्मा, नहीं मरे जो परमात्मा, सिर्फ परमात्मा जो है ही नहीं, वही वही वो है ही वही। देखो चारों वेद दंड हो रखे अंत हो गए राम, तो स्वर जो पहले गए इतने में काम सब पट पटा कर अंत पड़ा, तो मानो इतने में मान लो बार सोई चारों वेद दंड हो रखे अंत हो गए राम, सब समझा कर वासुदेव सर्वम, तो फिर शुरू ही यही कर दो अपना सूर्य आरम निर्भर परमात्मा, परमात्मा है नारायण नारायण नारायण सरो कैसी बढ़िया बात, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी श्रेष्ठ बात, कितनी सुगम बात।